بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين. كون بي باسي ويسو واخنا نيو سي ليغا خا مني مو اديو سي باتو اهدنا الصراط المستقيم مانام اي بوبو ما ان شاء الله تعالى فاتي مو نك نيت مانام ييغا خا مانتاني موم لا نيو ورا غيس اهدنا الصراط المستقيم مانام نيو ساك اهدنا يالا nga gindini as-sirata yonu leru mak wa al-mustaqim baraji cho woral manam kon fi ñu ngi jaami dañuy ñaan seen borom subhanahu wa ta'ala mu gindi leen ci yoon yi nga xamantene mom moy yoonu jubbi yo xamantene mom moy tax nit ki yegg ci borom subhanahu wa ta'ala wa sa borom subhanahu wa ta'ala kon li nga xamantene manam war nañ ko leral ci walu gi ni bala ñu yexsi ci masala yi nga xamantene mom lañu jàngé ci ay bi moy hidaya ak njub yan xet la yan façon la dañ nan la hidaya ay étape la d'abord man ak gindeku dafa am gindeku go xamantene am la hidayatun amma wa hidayatun khassa hidayatun amma moy gindeku nga xamantene dafa général moy bi nga xamantene mom la mindeef yépp am nit jinné malaka garab fas nak pitch et cetera topal lol ñepp ko sama borom subhanahu wa ta'ala dafa def gindeeku gogou ci minde fi te mom moy fim nan comme masal lu nan sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada manam alladhi qaddara fa hada moy ki xamne mom mo natale mbir mu nek mu nat ko def ko exactement motax khalaqa mo bindu fa sawwa mu yemale manam mbir mu nek mu def ko mu nek sawiyan manam mu xot mel nam wara mel wallazi tabur yalla bob moy allazi ki nga xamne qaddara moy natale fa hadati mom moy gindi manam ginde ko gog moy gindi gu general de telle sorte que len lu ci nek def ko tek ci yoon muy obéir ay loi yo xamne non la mel manam ñaay molecule hydrogène boko bolé ak ben molecule oxygène nga def nga bolé len daf lay jox ben molecule ndox moy H2O lolu moy li nga xamné mën té manam loi la yo xamné yalla moko teural ba lén lu ci nek di jaar non yalla mo jël souf ci mu yu tek ko ci ben orbite nga xamanté né trajectoire bi mu top non rek la mëna top sinon bu mel won non rek kon dund dootul possibilité ci kaw souf niki non mo ak jant bi mu nek fi nga xamanté né fofu la wara né nga xamantene jant bi su ko tegon fenen fo xamantene lu gëna tuuti lu gëna jégué de 1 mm lu gëna na jégué 150 millions de kilomètres yoy environ bu ko indi won de 1 mm lu gëna jégué nit ñi dañuy dé ndax lak bu ko sori non de 1 mm nit ñi dañuy dé ndax sédd sama borom subhanahu wa ta'ala tek mbir mu nekk ni mu ko wara tégué sama borom subhanahu wa ta'ala bind masalan animoy kenn ko ci nek mu bindele nga mel ni nga wara mel xolal jargoñ ma xolal jargoñ mi nga xamantene nonu lay defere leundum de telle sorte que tay leund bi mom boko yakone du ko meuna defarat mais suñu borom subhanahu wa ta'ala gindi nako de telle sorte que mu xam ni mi defere leun niki nonu topal jeelal yamb wa yamb sama borom tan subhanahu wa ta'ala lol la def ci mom de telle sorte que yamb buy day defar neegum defar ko defarin wo xamantene dafa jikki day ci mat mbollem lo xamantene beug nako mbollem lo xamantene soxla nako sa borom xono taala xamal nako ko ba xam ni ñi defare manam ni mi defare neegum bobu waye bis boko yaqé ba nga bënn ko du ko mëna réparer niki non topal pitch wa te lol moy manam moy sa borom mi ngi wax budé bu yaw ibn wa iz wa aw ha rabbuka wa iz aw ha ila an-nakhli wa iz aw ha rabbuka ila an-nakhli an takhudhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari ma ya'rifuna thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula gis nga fasluki subula rabbika dhulula voilà manam wa iz fatlikul bi nga xamantene aw ha tuduna manam wahyuna rabbuka saborom ilan nakhli wa awha bok wa awha rek la wa awha awul id awha wa awha rabbuka saborom ilan nakhli ci yamb gi ani takhizi ni ko jappal minal jilal minal jibal ci doj bu yotal nga def ci keur wa manam keur wa minal shajari ak ci garab yi wa mimma ya'rishuna ak yi nga xamantene ñoom ñing koy tabax yoy yep jël ko nga def ci ay kër kon montagne ki garab yi ak fu nit ñi di tabax dal difa dëkk wa tabax ko ba paré mu am espace rek yow bu la nexé nga dem tafa sa borom xolal wax yi bobu mu ne ko nak summa kuli top lekkal min kulli samarat ci bëpp meññitef faslu ki te nga soobu su wala rabbiki sa yoonu borom zululan sa borom dana la ko tagatalal dana la ko manam melni manam doodul borom dana koy tagatalal da te sor ko fo jaar rek sa borom yombal la yoon wax topal yoy motax garab man meme yomb ñi topato affaire bobu di horticulture bobu ñukoy def ñom xamnañ ne yomb dafa am par exemple boudé mango nga bëgg wala papaya wala et cetera wala orange wala manam garab bi nga bëgg yamb bi day ci loolu lay lek ba paré bu ko défé muy génné lembu mel non wala façon lem yi wala té dafa am ay manam bénn bu ci nek mën nam particularité bu ci né motax sa borom né yakhruju té xolal yoon woow liñ ci djublu won moy lool manam yoon biko suñu borom défal ba nopi dal né yakhruju day génné min kulli sakma min butuni ha ci biram bi sharabun ak nan lo xamne dañ koy nan mukhtalifun alwanu gis na nga xamne melawi day wute moy kom moy liñ wax banam par exemple bu de mom mango lu dundé bay génné li manam ni sa borom xolal ni mu bindé biram de telle sorte que lool yépp di mëna génné lam bu muy mëna génné lam ya subhanallah ak lam ak ni muy safé sukkar té lolou moy lepp lu mëna lek lam nga day saf sukkar lu mëna lek lam nga day saf sukkar lu mëna lek lam nga neex lu mëna lek lam nga mel ni nga xamantene nonu la suñu borom wax té moy lan fihi dana nek ci lam nga shifaa'un ak safara lin nas ñeñ ñi ya la né inna li wër bor moy fi zalika budul won dara waye budul won dara sax li mom la ayatan giñ na ni kemtan la li qawmi ñeel ay nit ñoo xamne ya tafakkaruna dañuy xalat dañuy sétantal dañuy xalam amma ñi nga xamantene buñ xam nak ñoom mo di wax ñoom dañuy gis rek té nan neex na ak lañu gën neex na ñoom fo rek lañuy yam buñ xamne duñu gis le pourquoi xolal li ay dem all la té pourtant day safar té pourtant da neex da sax sukkar té pourtant mais ñoom duñ xalat lool yépp mais lool nak manam da ngay gis hidayah gogou sa borom def ci mbir mi manam gindi gogou mu gindi mbir mi manam mu gindi yamb bi wan ko yoon wi mu wara jaar fi mu wara tabax ni mu wara def et cetera niki non lool masala la def ci picci bi et cetera top ko bo genn le fait que li sa borom nak ne ma wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa ummun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun wama min dabbatin amul ben dabba amul dara luy dukk ci kaw suuf wala ta'irun du tiagen picc bo xamne yatiru day naw bi janahihi ak ñaari la xamne yaga na ay bi niwun ci won ci tafsir bi wala ci fayati adda wadda wa nit ñoo ay bi ni ci tafsir bi wala ci adda wadda sa borom subhanahu wa ta'ala dañe amul benn picc amul benn luy dukkat ci kaw fofu amul wala bok picci muy naw ak ilafam manam le fait que mu wax luy naw ak ilafam te waxul rek luy naw rek wala ta irin du tagen picci xam nga mënon non picci rek nga xam picci lay wax parce que lool moy zahir mu indi yatiru bi janahi wuy naw ak ay ñaari lafam manam mu genné avion ndax avion nawul ak ñaari lafam moteurum lay naw mu genné yoyep gana wala wala illa umumun amsalukum lool ay xet lañ ko miyel manam dañuy organiser bokk na ci firi manam bobu te mom moy zahir bi wa moy ay xet lañ ñuy organiser comme yeen ay nation lañ wa té lol bo démé dans le monde des animaux ding ko ci gis koku mom manam surtout bo ci ci amna yeen documentaire soko ci tan da ngay yému ci yalla ñi ñuy organiser ni ñi amé chef hein am ay ki melni am ay ministère am ay ñi organiser affaire mais ya subhanallah da ngay yému ci yalla niki nonu amna langage tam buñuy waxe buñuy waxtane seen bir té lool ko dégg manam namlatu ki xorondaw mu yent yalla sulayman alayhi salam ak hudhud hein té sortu namlé di nga ci xam dara et cetera et cetera manam top loolu sama borom subhanahu wa ta'ala yu yep manam gindi gogum mu gindi lén lu ci né di jaar fi mu wara jaar de telle sorte que loi yoy day naturel de telle sorte que nit ñi dañuy défé né seen xel mo leen ko jox fek motax ñu bari problème bi ñu am ci xamé até xel ak até ada loolo ko indi moy gindi gogou yalla def affaire bobu manam gindi bi mu gindi nature bi lén lu né mu tek ko mel loko ni mu wara mel motax yéneent yalla Moussa alayhi salatu wassalam biko fir'auna né kan moy yalla bobu mun alladhi khalaqa kull shay'in alladhi a'ta kull shay'in khalqahu summa hada moy ki nga xamantene lenn lu ci nek moko jox ak bindum ba pare da ko gindi kok mom moy sama borom subhanahu wa ta'ala wala deng a kokku manam motax nit ñi lolu gis giñ koy gis ak setlu giñ koy setlu motax dañuy dem ba faté ni li du xel mo leen wax ni li mo am mais ada la manam dañoy yag gis li dañoy yag gis ni masalan bu masalan bu beurep bi tangé suma ubbé parentère mu fiix manam lolu dum xel mo leen ko jox han lolu xel lolu ada la manam dama yag setlu de mu ubbé parentère bu dé ci mu ubbi ko galo ni ñew wa lolu adam adam mo jox la ne xamna ni buma taxawé ci ngelaw li damay daan parce que lima yagg gis yeb moy buma tégué dara ci ngelaw li day daan niki nonu adam yoy parce que lan motax xam nga lan motax parce que yalla mo teureul mbir yi tek ko ci ay loi leg nak mu xoti lolu pour wonné né la man rek may dogal mbir yi manam man may dogal lolu motax leg ay miracle di am miracle foko dégg moy lo xamantene ni mbir mi warona mel legui dafa hein legui meluko lol moy manam li mom lu nit ñi daan gis legui nak lu contraire amna lol moy miracle am lol lañ wax miracle moy ki man moy xarbaax motax xarbaax wala xarbaax la koy tek li lañ baxo diko gis legui nak xar nako def na leneen amna te lol manam batay xarbaax yoy dañuy définir dañuy wone manam dañuy wone ni yalla mo nek derrière mbir mu ne diko dogal tek loi yi heure bu ko nexe mu dindé der mom lotax yent yalla ibrahim ala nabina wa ali afdal salatu wassalam ñu sanni ko ci talbu te lakku te liñ xamone moy nit mom ak yaramam rek han en chair et en os ak yereem wala mel buñ ko dugulé ci talbu day tak day lak tout simplement surtout tal bi mi nga xamantene non nagn ko boyale war nga xamne bu ko picci timi sax dañuy daanu ci bir han gaay yu bari ci ñoom ñi daanu nañ ci ndax tellement buñ ko doon boyal gaay yu dañ ñew taxaw ci pegg bi mais tellement dafa ay tang ke da len di xëc xam nga lolu ben nit jaru ko won han dañoo soxor rek waye sama borom xona da wonne mom moy tax tak tak di def li muy def mu djel ko mel lo ko nena manam yoy yep manam mu jël ko manam fexé wa tak tak bi lakko andak sedd nak andak jam yoy yep ci suñu mam ibrahim ala nabiyyi ala afdalus salam manam yoy yep dañuy woné manam li nga xamanteni manam mom lañ nekk di wax bo batay manam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo tek mbir yi lim wara wax motax yenté yalla musa ali sallahu alayhi wasallam tam bu doye ya dor ko ci geejgi xaf mu jall xam nga ni lolu ki man la lo xamanteni ci aada du am mais xel dakku la preuve moy exister na parce que su ko xel dakko do exister xel du dakku lu meuna exister leg na sans borom subhanahu wa ta'ala en tout cas liñ bëgg wax dal moy sans borom subhanahu wa ta'ala def gi mu def li nga xamantene mo daan am naturellement moy am naturellement lolu dafa bok ci ay gindi gi mu gindi minde fi manam hidayat am go nga xamne loi la yu mu teural ñepp ci loi yoy lañu top wa ñepp ci loi yoy lañu top wa masalan bo jëlé ndox tek ko ci taal bi manam bo jëlé ndox duggal ko ci marmit tek ko ci taal bi marmit bi han budé aluminium la marmite bi du ruy manam du sé du ruy mais dana tang té tangor gogou dana la ndox mi té bo jëlone kawsu def ci lox tek ci talu kawsu ba ruy yoy ay loi la yu yalla def lolu manam métaux yi conducteur yi ak isolant yi par exemple isolant pour par exemple conducteur yi comme métaux yi ay conducteur la ñoñu mom fo jaar wo jaar bokoy chauffé muy tang bo ci jaarale courant mu jall lolou mom meto yi non lañ mat wa moy conducteur bo jëlé par exemple isolant yi comme ay caoutchouc yi voilà ak yu mel non nga xol yoy mom no def bokoy tangal muy ruy parce que pourtant amna ay électrons comme métaux hein amna ay électrons comme métaux yi mais sauf que électrons yi mënu ñoo yëngatu ba jariñ li ba mëna nek conducteur parce que bala ñu fay yegg température bi dalen di ruyal manam matériel bi day yaqku et cetera loolu la yalla def yalla ko dogalé non atom yaangi fi lepp ngi fi atom ñi ngi fi lepp ngi fi d'ailleurs motax mu composé wu par li 1 cm cube xolal ya subhanallah ay milliards électrons ñoo ci né pourtant duñu fonctionner ya subhanallah alors que xolal semi conducteur yi contrôle lañu def ak yeen manam mom lañu défar matériel électronique yu bari ci comme silicium et cetera voilà ak yu mel non ma ak yeneen manam del top loi yi yalla teural ci aduna bi xolal gel ko gëna ki mané moy ki constante d'attraction bobu 9.8 newton par mètre carré parfait bon lan mo gëna ki man nga xamantene loi la lu yalla tagge de telle sorte que lo té ni boko waté mu wad niki non motax ci chute libre fo xamantene amul ngel ab camion ak ko xobu garap bo len tegando ci même distance 1 km ci kaw asaman nga baye ndo lu ñoy war dando ñoy yexé do ci souf ci parce que distance bi ñuy parcourir mom lan la égal g bobu la fois temps bi ñuy daw manam té lool comme g bi dafa constante ñepp ko bok dépendre ci masse bi xolal ak yenen ak yenen ah wala gt carré la wax manam ala ko ne hal liñ djublu ci lool rek moy yalla mo teural bir yi lool hidayatu amago yalla moko def c'est dire que deux affaire limi jariñ julit bi moy lumu gis da fay xamne li dal mom ki man yalla la tay gis mais du mel comme ñi nga xamantene dañu complexé mardi tal yalla nañu yalla sam lu ñu wax rek hey say fa bi mo ay tout mais d'accord man xam bi kep ku yalla def ci mom man ku ko découvrir yow julit bi kene gënul la yey ci découvrir xam bob mais yow bo gi gis doni waaji mo ay deret mo ay ki ay moy yalla mi ko defal ba pare teul loi yi yow nak mu nit mu jox la xel ne la pour nga mën ko découvrir loi yoy té lu ci upp ci lolu ci ay experience lay addu wala mu nek ci lo xamantene calcul bu précis rek la laaj kessé xol ak science expérimentale xol médecine nan la xamé ni bu mo fébar ak mo jëlé ngir nan ko wir sama bop bu rémé mo jëlé ngir nan ko wir xol lol mais ngir bobu rek lañ jël dugul han awala yu mel non mën nañ ko jël dugul ko rek ci ben ki dosage bi para nangami ñett xobu ngir han juromi xobu sidem ak et cetera tonkol lo mais mom la médecin yi jël mom lañ jël defar ko mu bax han so bañ bi di metti nga jël waji ci dess nuddu de affaire bi ma def sama bañ bi nuddu de xorompol mu jël xorompol le da ko duggal ci bir mais buma demone ci médecin bi tam mom lay de jël mom lay anesthésier sama bañ bi le mu jël ko duggal ko mu sét nga ni waji dafa ay mais xolo ki manu yalla bi mu def ci nature bi de tel sorte que buñu bolé ay produit han mu indil le tan gu melni xolo ki man gog me yow ci nit ki manam yow ci ce yim yep mi ngi ci nit ke et cetera manam xam gogu lolu bok na ci limi jari sama borom nak subhanahu wa ta'ala kon hidayah gogu mu defal lolu ci mbolé mindeef lolu lañu wax hidayatun amma wa gogu mom manam mom la ayu la jundu amma mu am nak hidayatun khassa hidayah go xamne dafa jago lolu daf ci am yo xamne manam bobu nak ñaari parti la bobu ñaari parti la moy benn parti bi moy hidayatul hein dilala bi ci dess moy hein hidayatul tawfiq be hidayatul dilala la dañ ko wax tamit hidayatul bayan hidayatul dilala motax parfa ñaan hidayatul dilala ci wal bayan manam day tektale ay leral koku rek yalla mom mo tego bopam han mais day waral day tek nit ñi ci yoon bobu dina len gindi dina len leralal bir mom motax mu wacc ay yenentam wacc ay terim fa imma yati yanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa sabu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni dina wacc ci yeen dina wacc ci yeen ak njub kep ko xamne top mu njub gogo nak xamal ni fala yadilu du sank wala yashqata du texedi lolou moy njub gogo non niki non mom la wax ci faman tabi'a hudaya faman tabi'a hudaya nan la ko wax rek ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya فمن تبعهم ولا هم يحزنون بجلس فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى بوب مو نيك سي سوره طه مي سي سوره ياسين امول سي سوره البقره بوب لا فمن تبع هدايا انا اي جانغ لا قراءات لا امنا فمن اتبع هدايا وا مي دول فاصون مونكا جانغ تام وا بيم بو توبي فمن تبع هدايا fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun ha wa mune kon sa sumu njub gison su ñewé kep ku top sumu njub gogou xamné fala khawfun 'alayhim deet ragal fala khawfun deet ragal 'alayhim waral leen manam amul dara lu ñuy ragal ci liñu wé liñu fiñu jëm amul dara luñ fay ragal wala hum te deet ñum yaxdanuna bi ñuy am ñakare ak tis ci li wessu bi ñuy am tristesse par rapport ak wess motax ragal ak tris ak peur ak tristesse loolu luñ wuté xawf ak al huzn fofu luñ wuté ragal moy xawf ragal huzn moy mom ragal moy peur moy xawf huzn moy tristesse ci tuba moy ak tis ci wolof li len woutal moy ragal ci liñu jëm la manam lo xamanteni musibe boy bañ mu ñowé mu yexi lool moy ragal lo xamne da wara yeksi te bugguko lool ragal la tuddu hmm nga diko xaar amma tis moy lo xamantene bala dang ka da fe nekkon di dem manam lu wessu la koku moy tis mune nak lool ñaar yeek bu len dal hmm do len ragal ci fu ngeen jëm la ngeen fay fek hmm niki nonu li ngeen fi bayyi aussi du len attrister hmm voilà c'est pas parce que da ngeen fi jugge sen alal yeek sen dom yeek sen jabar yeek et cetera que ni da ngeen di touriste lool mom ñi nga xamantene ñom ñoy top njubal yalla yalla nañ ci yalla boole ñoñu lool du len dal mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi nek sahih muslim taraktu fiikum amrayn lan tadallu ba'di ma intamassaktum bihima ala huwa alkitab wa sunnah bayil na len fi ñaari mbir yo xamantene do len sanku abadan feek yeenangi japp ci ñaar yoy sama ginnaw moy lan alquran ak sunna ci riwaya bu nek ci musnad imam ahmad ak tirmidhi rahmatullahi alayhim manam mune kitabullah taratu fiikum saqalayn la wax ñaari mbir yu am solo yu ruy la lañ baye moy kitabullah tere yalla wa atrati ahli bayti ak sama njabot sama wa keur moy wa ahlul bayt wa ñooñu